28। और तब सिर कटी लाश के साथ साथ अदीब ने हिंदुस्तान में एक और हैबतनाक नजारा देखा, वो नजारा जो सदियों की सरहदों में फैला था। हिंदुस्तान नाम का एक ऐसा मुल्क उसके सामने था जिसके बाशिंदों की गर्दनों पर सिर नहीं थे, हर तरफ रूंड ही रूंड दिखाई दे रहे थे। बाजार खुले थे, मंदिरों मस्जिदों के दरवाजे भी खुले थे, चांदनी चौक की दुकानें भी खुली थीं, और बिना सर वाले रूंड जगह जगह आ जा रहे थे। वे केवल धड़ ही धड़ थे। वे बात करते थे, मोलभाव करते, चीजें खरीदते, मंदिर मस्जिदों में पूजा इबादत के लिए जाते भी दिखाई देते थे। उनकी आवाज भी सुनाई पड़ती थी, पर धड़ पर सिर न होने के कारण उनके बोलते हुए होंठ नहीं दिखाई देते थे, झपकती हुई आंखें नजर नहीं आती थीं। और ये खौफनाक नजारा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे मध्य एशिया से लेकर तुर्की तक फैला हुआ था। पूरी इंसानी नस्ल की शक्ल ही बदली हुई थी। इतना ही नहीं, कुदरत भी नासाज थी। फूल तो थे पर उनकी खुशबू नदारत थी, खजूर भी थे पर वे सीठे हो गए थे, मधुमक्खियां आती तो थीं पर खजूरों से परहेज कर रही थीं, चिड़ियां उड़ती थीं, मुंडेरों कंगूरों पर जाकर बैठ जाती थीं, लेकिन उनकी परवाज की कमी के कारण आसमान खाली था। रात भी होती थी पर निकलते ही सारे सितारे बुझ जाते थे, चांद पतझड़ के पत्ते की तरह कुमला जाता था, नदियां बह रही थीं लेकिन उनमें लहरें नहीं थीं, सूरज भी काला मातमी लबादा ओढ़कर निकलता था। अबाबीलें परेशान थीं कि दिन क्यों नहीं होता, गौरैयां सहमी हुई फसीलों पर बैठी हुई थीं, जमुना नदी की मछलियों ने तैरना बंद कर दिया था क्योंकि लहरें नहीं थीं। खवासपुरा की तारीखी हवेली अभी भी कांप रही थी। तभी अदीब की नजरें शाहजहानाबाद के लाल किले की ओर उठी। वहां किले की फसील, कंगूरों, फाटकों पर भी जो पहरेदार तैनात थे, उनके हाथों में हथियार थे लेकिन धड़ पर सिर नहीं थे। अजीब से इस माहौल को अदीब समझ ही नहीं पा रहा था। वो चीखा, अर्दली! अर्दली हाजिर हुआ। हुजूर, देखो, मेरे धड़ पर सिर है। अदीब ने पूछा, मौजूद है सरकार। तुम्हारे धड़ पर रखा हुआ सिर भी मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि बाकी लोगों के सिर नहीं है? अदीब ने पूछा। हुजूर, अर्दली ने कहा, इतिहास में ऐसे दौर बहुत बार आते हैं जब उस दौर के लोगों के सिर गायब हो जाते हैं। सोचना, समझना और सच की तहकीकात का सिलसिला खत्म हो जाता है। अदीबे आलिया, हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो क्या ऐसे दौर में आंखें देखना भी बंद कर देती हैं? अदीब ने सवाल किया। नहीं हुजूर, जो भी घटित होता है उसे आंखें बराबर देखती हैं। तो फिर इन रूंडों, इन धड़ों की आंखें कहां हैं? हुजूर, वे लाखों करोड़ों आंखें एक दूसरा गमगीन और शर्मनाक नजारा देखने के लिए एक जगह जमा हो गई हैं। आंखों के उन पहाड़ों को देखिए। और तब जिंदा आंखों के पहाड़ देखकर अदीब का दिल दहल गया। आंखें ही आंखें। और तब वो फिर चीख पड़ा, ये लाखों करोड़ों आंखें कौन सा नजारा देखने के लिए उत्सुक हैं? हुजूरे आलिया, औरंगजेब और रोशनारा ने अपना फैसला बदल दिया है। अब दारा शिकोह के धड़ को लाहौरी दरवाजे और उसके सिर को चांदनी चौक के चौराहे पर लटकाया जा रहा है। वो देखिए, नजर बेग इस काम को अंजाम दे रहा है। और अदीब ने लाखों करोड़ों आंखों की निस्बत से देखा। लाहौरी दरवाजे पर दारा शिकोह का धड़ झूल रहा था और चांदनी चौक के चौराहे पर एक लंबे नेजे की नोक पर दारा का सिर टंगा हुआ था। वहां भी देखने वाली आंखों के अंबार का पहाड़ मौजूद था। तभी दारा शिकोह का वो कटा हुआ सिर तेज आवाज में हंसने लगा, हंसता ही गया। एक भयानक जलजला सा आ गया। दारा के शिराजी कबूतरों ने उदासी से आवाज की तरफ देखा। वो दोनों पालतू अफ्रीकी शेर जो उसके दाएं बाएं रहते थे, जैसे आवाज को पहचानकर एक दूसरे को देखने लगे, इस आश्चर्य के साथ कि उनका मालिक वलीअहद सल्तनत दूदमाने तैमूरी व चंगेजी बुलंद इकबाल युवराज दारा शिकोह तो कभी इतनी जोर से हंसता नहीं था। चांदनी चौक के चौराहे पर लटका हुआ दारा का सिर अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। आंखों के पहाड़ हैरत से उसे ताक रहे थे। दीवान खाना ए इल्म में संस्कृत के विद्वान कुबत राय, कवि रंजन दास, वेदों के फारसी अनुवादक काशीनाथ, उपनिषदों का फारसी में तर्जुमा करने वाले द्वारका नंदन आदि सभी खामोश और उदास बैठे थे। चांदनी खाना के आतिशी फूलों के झाड़ कुमलाए हुए थे। वो फानूस जिनमें हजारों शम्में एक साथ जलती और रात के अंधेरों में भी जो दिन की दोपहर को कैद कर लिया करती थी, आज जलने और रोशनी देने से इनकार कर रही थी। वे तमाम कमसिन खनीजे जो तश्तरियों में भारी भारी काफूरी शम्में लेकर हमेशा हाजिर रहती थी, वे भी अपने तश्त और तश्तरियां फेंक कर काले मातमी लबादे पहने खामोश खड़ी थी। सल्तनत की सारी तोपे शर्मसार थी। दारा शिकोह का घोड़ा फलक पैमा लाहौरी दरवाजे के पास अकेला खड़ा, गमगीन और आंसू भरी आंखों से अपने मालिक शहजादे का लटका हुआ धड़ देख रहा था। उसके हाथी फतेह जंग की आंखें नम थी। जमुना नदी में खड़ा बेड़ा उकाबे सुर्ख के शाही परचम मुर्दों की तरह लटके हुए थे, क्योंकि हवा बंद थी। तभी चांदनी चौक के चौराहे पर दारा शिकोह का लटका हुआ सिर फिर एक बार जोर से हंसा। फिर एक जलजला आया। वो सिर बुलंद आवाज में बोला, वतन की खिदमत दुनिया की सबसे बड़ी सआदत और दीन की सबसे बड़ी इबादत है, वही हमने की है। वो बुलंद आवाज ब्रह्मांड में गूंजती रही। जमुना किनारे के पोखरों में उगे कमल फूलों ने ये आवाज सुनकर धीरे से आंखें खोली। जलमंजरी ने कान खोलकर इस आवाज को सुनना चाहा। तभी जैसे लाखों लोगों के नारे लगाती आवाजें गूंजने लगी, महीन पूरे खिलाफत वलीहदे सल्तनत चिरागे दूध माने तैमूरी व चंगेजी शाहे बुलंद इकबाल सुल्तान दारा शिकोहे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चांदनी चौक में दारा समर्थकों की कुछ लाशें अभी भी पड़ी सड़ रही थी। उनके घावों में रेंगते कीड़े सहम के थम गए थे। साधुओं फकीरों और दरवेशों के रूप में घूमते औरंगजेब के जासूस सकते में आ गए। आखिर ये कैसी आवाजें थी और किन की थी? चांदनी चौक के चौराहे पर लटका दारा का सिर तो अकेला था, वहां कोई था ही नहीं। पर आवाजों का शोर थम ही नहीं रहा था। इन आवाजों की आवाज औरंगजेब तक पहुंची तो वो सोच में डूबा हुआ रोशनारा के महल की ओर चल पड़ा। शहजादी रोशनारा से निगाह मिलते ही औरंगजेब ने झुककर सलाम किया और परेशानी भरी बातें बयान की। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लोगों के कान बज रहे होंगे। परवरदिगार तुम्हारे इकबाल की रोशनी पूरी सल्तनत में फैला चुका है, रोशनारा ने कहा। लेकिन आपा, हमारे जासूस गलत खबरें नहीं ला सकते। तो फिर नजूमियों ज्योतिषियों को बुलाकर फौरन इन आवाजों का सबब दरियाफ्त किया जाए। और नजूमियों ज्योतिषियों के आने में देर नहीं लगी। घनानंद ज्योतिषी ने बहुत सोच विचार करने के बाद बताया, बात यह है हुजूरे आलिया कि दारा शिकोह के समर्थकों के दिलों में जो बातें मौजूद थीं, वे उसके कत्ल के बाद भी मरी नहीं है। उनकी जख्मी उम्मीदें अभी भी उसके सिर के इर्द गिर्द मंडराती हुई शोर मचा रही हैं। इसी में मंजम शफीउल्ला ने टीप जोड़ दी, विद्वान घनानंद बजा फरमा रहे हैं हुजूरे आलिया। इतना ही नहीं, दारा शिकोह की मुर्दा खोपड़ी अपना दरबार सजा रही है। उसमें उसके सिर कटे वजीर मनसबदार और उमरा हाजिर हो रहे हैं। नजर ना आने वाले दरबार लगातार लग रहे हैं। ये तो खतरनाक है, औरंगजेब बिफर उठा। मुर्दों की इस बदअमनी को फौरन से पेशतर खत्म करना होगा। इसका एक ही तरीका है, जहपना। नजूमी अशफाक कुछ कहते कहते रुक गया। क्या क्या? यही कि सल्तनत के आम और औसत मुसलमान को बताया जाए कि शहजादा दारा शिकोह हिंदू परस्त हो गया था। उलेमाओं मुफ्तियों से उसी तरह फतवा जारी करवाया जाए जैसा कि आपने उस रात फैसला लिया था जिस रात दारा शिकोह और सिपहर शिकोह को खवासपुरा की हवेली में कैद कर दिया गया था और आप सामने फैली घनघोर रात की स्याही को देख रहे थे। नजूमी अशफाक ठीक कह रहे हैं। लेकिन कोई दानिशमंद जैसा दरबारी मुखालफत में उठ खड़ा हुआ तो? औरंगजेब ने रोशनारा से पूछा। आलमगीर, रोशनारा बोली, दानिशमंद जैसे दानिशमंद दरबारी बहुत कम होते हैं। उनकी बात और राय का तख्ता पलटने वाले तबर्रुक खां हकीम जैसे लोगों की कोई कमी किसी भी सल्तनत और सत्ता के पास नहीं होती। बहुत मिल जाएंगे जो लगातार हमारे इरादों को अंजाम देंगे। रात बेहद अंधेरी थी, सितारे बुझे हुए थे। चांदनी चौक के चौराहे के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आकर अदीब बैठ गया। नजारा वही था, नेजे पर लटका दारा शिकोह का सिर अकेला था, लेकिन लाखों आवाजों का शोर जारी था। वे आवाजें कभी थम जाती थीं, कभी और तेज हो जाती थीं। तभी अदीब ने देखा, खामोश रात के अंधेरे में एक शाही सुतवां जिस्म शेरवानी पहने उस चौराहे के पास आकर रुक गया। वो रुका, फिर चहलकदमी सी करने लगा। वो शाही शख्स चलता तो जैसे उसकी शान में जागीर का पुराना पीतल का घंटा बजता था, वैसे वहां ना कोई घंटा था और ना कोई बजाने वाला। वहां तो सिर्फ नेजे की नोक पर लटका हुआ दारा शिकोह का सिर था। वो शाही शख्स कुछ देर गमगीन सा टहलता रहा, फिर वहीं पास पड़े एक पत्थर पर माथा पकड़कर बैठ गया। अदीब पीपल के पेड़ की मुंडेर से उठकर उसके पास गया और हैरत से देखा। वो तो उसी के समकालीन अफसाना निगार काजी अब्दुस सत्तार साहब थे। काजी भाई आप? अदीब हैरत से बोला। अरे भाई जान आप? काजी भाई ने भी उतने ही हैरत भरे अंदाज में कहा। फिर दोनों अदीबों ने एकाएक दारा के सिर की तरफ साथ साथ देखा। निगाहें नीचे उतरी तो काजी अब्दुस सत्तार ने कहा, भाईजान, यहां कोई इतिहासकार कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अपनी बिरादरी के हर सदी के अदीब को तो यहां आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दारा शिकोह ने एक तहजीब, एक इंसानी पद्धति, एक संस्कृति को जिंदा करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन तकदीर ने इसके हाथों से कलम छीन लिया और एक खूनी तलवार ने बनती हुई कौम की जन्म कुंडली पर रक्त की स्याही फेर दी। दारा का सिर एकाएक जोर से हंस पड़ा, दिशाएं कांपने लगी। फिर हंसी थमी तो चांदनी चौक की सड़क पर टप टप पानी की बूंदें गिरने लगी। लगा बादल रोने लगे, लेकिन नहीं, वो पानी की बूंदें नहीं, दारा शिकोह की आंखों से गिरते हुए आंसू थे। उन आंसुओं के साथ तभी आंखों के अलग अलग पहाड़ों से आंसुओं का एक सैलाब आया और एक गैब आवाज आई, आने वाली सदियों सुनो, बनती हुई इंसानी तहजीबें जुल्मों तले इसी तरह रोती और सिसकती रहेंगी, और दारा शिकोह की तरह कोई ना कोई भविष्य दृष्टा इसी तरह हर सदी में सूली पर लटकाया जाएगा, और उसकी आंखों के आंसू ओस बनके धरती की घास पर छलकते रहेंगे। जो घास पर पड़ी इस आंसू भरी ओस को नहीं पहचान पाएंगे, वो अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य को कभी बदल नहीं पाएंगे। दोनों अदीबों ने चौंक चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन आवाज का मालिक कहीं नजर नहीं आया कि एकाएक अर्दली ने हाजिर होकर उन्हें आगाह किया, हुजूरे आलिया, भविष्य खुद अपने भविष्य को लेकर परेशान है, ये उसी की आवाज है। आवाज फिर गूंजने लगी, तुम देखना, बदलती दुनिया के दौर में कोई जालिम, कोई तासुबी, कोई धर्मांध शहंशाह अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होने पाएगा, लेकिन अत्याचारियों और इंसान परस्त ताकतों के बीच ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। हर सदी में एक दारा शिकोह के साथ एक औरंगजेब भी पैदा होगा, इस दस्तूर को बदलना होगा, नहीं तो मेरे साथ साथ तुम सबका भविष्य भी डूब जाएगा। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे सारे सपने समाप्त हो जाएंगे। नहीं भविष्य, हम डूब पर पड़ी आंसुओं की ओस को पहचानेंगे, हम अपने सपनों और तुम्हें मरने नहीं देंगे। दोनों अदीब चीख पड़े, लेकिन भविष्य तिरोहित हो गया। और बजते ढोल और नगाड़ों की आवाज के साथ औरंगजेब के इस्लामी उलेमाओं के फतवों का ऐलान होने लगा। बिरादराने इस्लाम, जो खतरा हिंदुस्तान की खिलाफत इस्लामिया के सिर पर मंडरा रहा था वो खत्म हो चुका है। हिंदू परस्त दारा शिकोह, जिसको नमाज से नफरत, रोजे से अदावत, हज से परहेज और जकात से नफरत थी, वो तख्ते ताऊस पर नापाक कदम रख के शहंशाही के मंसूबे बना रहा था। वो खुदा का मुनकिर था। वो हिंदू प्रभु के नाम की आरसी, अंगूठी और मुकुट पहनता था। वो मुनकिर हिंदू योगियों, संतों की दुआ और राजपूतों की तलवारों का सहारा लेकर इस जन्नत निशान हिंदुस्तान से इस्लाम को खारिज करने का मंसूबा बना चुका था। बिरादराने इस्लाम, ऐसे शख्स के बारे में सब काजियों और मुफ्तियों का फतवा है कि उसके खिलाफ उठाई गई तलवार एक जिहाद था, जिहादे अकबर था। फतवा सुनकर नेजे पर टंगा दारा का सिर हंसा। फिर कायनात में जलजला आया। उसी के साथ साथ जामा मस्जिद के पास मुनादी सुनाई दी। वही शाही ऐलान जारी था। दारा का सिर फिर हंसा। मगरिब की नमाज हो चुकी थी। चांदनी चौक का वो बाजार जो चिरागों, मशालों, शम्मों, झाड़ों से आबाद रहता था, खामोश और बेनूर था। जो सड़कें और गलियां इत्र लगे कपड़े पहने, फूलों के गजरों से सजे धजे लोगों की भीड़ संभाल नहीं पाती थी, वे वीरान थीं। भड़कीली वर्दियां पहने जिन कहारों के मजबूत कंधे के सहारे पालकियां गुजरती थीं, वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जामा मस्जिद के आसपास की दुकानों में, जहां बादामी कागज की किताबों से लोग दास्तानें पढ़ा करते थे, वे आंख बंद किए बैठी थी। दुकानों के आसपास चांदनी बिछे तख्तों पर गाओ तकियों के सहारे बैठे जो बुजुर्ग हुक्के गुड़गुड़ाते थे, उनका खुशबूदार धुआं नदारत था। फालूदे और शरबत के जो चांदी वाले गिलास रक्स किया करते थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी दो तीन शाही सैनिकों के साथ दूसरा मुनादी वाला नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान करने लगा, खल्क खुदा का, हुक्म शहंशाह का, बहुक्म शहंशाह हिंदुस्तान, आलमगीर औरंगजेब साहिब आलम, रियाया को आगाह किया जाता है कि कोई सिरकटा शख्स बख्शा नहीं जाएगा। सारे धड़ों को अपने सिर गर्दनों पर लगाने होंगे। कोई बाजार, कोई दुकान बंद नहीं रहेगी। सारे काम बदस्तूर जारी रखे जाएंगे। खबर देता मुनादी वाला आगे बढ़ गया तो बावर्ची जुम्मन के नेमत कदे में हलचल शुरू हो गई। बड़ी अंगीठियों के दहाने दहकने लगे, देंगे चढ़ा दी गईं और पकते गोश्त की महक चारों तरफ फैलने लगी। खरीदारों की भीड़ जमा होने लगी, बतकही होने लगी। शिरीन रकाबदार की दुकान खुशबूदार हलवों, मुरब्बों और मिठाइयों से दुल्हन की तरह सज गई। लंबी चौड़ी सिलें गुलाब जल से धो डाली गईं। उन पर पहलवान आदमी बाहों में चांदी के तीन तीन घुंघरू बांधे भांग पीसने लगे। बजते घुंघरुओं की आवाज लोगों को बुलाने लगी। हुक्के ताजे हो गए। मुरादाबादी तंबाकू की खुशबू उड़ने लगी। जगह जगह आकर कुछ लोग बतकही का बाजार गर्म करने लगे। शुक्र है अल्लाह का, आलमगीर औरंगजेब ने सल्तनत की बागडोर संभाल ली, वरना कहीं दाराजी महाराज तख्त नशीन हो जाते तो 700 बरसों की इस्लामी हुकूमत देखते देखते गारत हो जाती। दूसरे मजमे में किसी और ने पहुंचकर बावर्ची जुम्मन की दुकान पर बहस छेड़ दी। अरे मियां, गनीमत है कि यहां खड़े हरीसा खा रहे हो। दारा शिकोह अगर ताज पहनने में कामयाब हो जाते तो हिंदुस्तान में तुम गोश्त खाने के लिए तरस जाते। और क्या, जिल्ले सुभानी तो आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। तीनों शहजादे सैकड़ों मील दूर अपने अपने सूबों में बेखबर बैठे थे। दाराजी महाराज ने बादशाहत का इंतजाम पुख्ता कर लिया था। वो तो शाही जुलूस किया चाहता था। ऐसा? तीसरे और चौथे पांचवें मजमे में भी लोग बहसों में उलझे हुए थे। जगह जगह पहुंचकर बहस की शुरुआत कुछ खास लोग ही कर रहे थे। वे चिंगारी लगाकर अगले मजमे के लिए कहीं और बढ़ जाते थे। चलती बातों की मजलिसें जारी थी। अरे ये तो खुली बात है कि दारा के दरबार में वेद उपनिषदों के विद्वान हमेशा मौजूद रहते थे। मीर मुंशी चंद्रभान तो उनमें खास था। वेदों का फारसी में तर्जुमा करने वाला काशीनाथ, उपनिषदों का तर्जुमाकार द्वारिकानंदन, संस्कृत का पंडित कुबत राय और कविराज रंजन दास तो थे ही उसके खासुल खास। सुना है कि उसके सिराने कद्दे आदम शमादान के साए में सुनहरी रुपहली तिपाइयों पर वेदों उपनिषदों और तसव्वुफ पर अरबी ईरानी किताबों की सोने के पानी से लिखी जिल्दें सजी रहती थीं। कुफ्र कुफ्र। अरे जब वो कंधार की जंग में गया था तो जंगी हाथियों, हजारों घुड़सवारों, तोपों, तीरंदाजों, पैदल बंदूकचियों, तोपचियों, बेलदारों, संगतराशों, भिश्तियों, खादिमों के पूरे कारखाने के साथ साथ 5 ऊंटों पर हिंदू धर्म ग्रंथ और सूफी संतों की किताबें लाद कर ले गया था। 5 हाथियों पर संस्कृत, अरबी और फारसी के पंडित, आलिम, कवि, भाष्यकार, ज्योतिषी, सन्यासी और योगी सवार थे। वैसे भी उसके निजी दीवान खाना-ए इल्म में मौजूद तख्त पर हिंदू भगवान शंकर की तस्वीर साया किए रहती थी। खुद उसके सीने पर पड़ी अलमास की आरसी में शिव की तस्वीर खुदी थी। दाहिने हाथ की अंगूठी में संस्कृत भाषा में प्रभु लफ्ज लिखा था। कौन नहीं जानता कि वो हिंदू हो गया था। नहीं नहीं, था तो वो मुसलमान ही, लेकिन जरूरत से ज्यादा वो हिंदू परस्त हो गया था। अगर वो तख्ते ताऊस पर काबिज हो जाता, शहनशाही ताज पहन लेता तो वो हिंदू गर्दी होती, मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो जाता। दारा का लटका हुआ सिर बहुत जोर से हंसा, इतनी जोर से कि किले की फसील और बुर्जों पर बैठे कबूतर घबरा के उड़ गए। आलमगीर औरंगजेब के महल में जब हंसी की तेज आवाज धमक के साथ गूंजने लगी तो वो घबराया। उसके माथे पर बल पड़ गए, आंखें सिकुड़ गईं। वो तेजी से उठकर खड़ा हुआ और रोशनारा के महल की द्यौढ़ी में शोर हुआ। महल का रखवाला ख्वाजा सरा फहीम चौंका, दौड़कर एक खवास ने इत्तला दी, आलमपना आलमगीर इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। भरे जिस्मों, शरबती आंखों और सुनहरे बालों वाली उस बेकी पहरेदार औरतें सतर्क हो गईं। सफेद लिबास पहने हबशी कनीजें हुक्म बजा लाने के लिए सचेत हो गईं। खबर पाते ही रोशनारा दौलत खाने से बहती पतली संगमरमरी नहर के बाजू आकर रुकी और अपने भाई का इंतजार करने लगी। औरंगजेब आया। सारे खवासों खादिमों को इशारा किया गया। एकांत में दोनों की बातचीत होने लगी। मशवरे के बाद तय पाया गया कि दारा की मैयत को दफन कर दिया जाए ताकि उसका कटा हुआ सिर हंसने की गुस्ताखी ना करे, और मशवरे के मुताबिक मैयत को गुसल और कफन दिए बगैर हुमायूं के मकबरे में जमींदोज कर दिया गया। लेकिन हैरत की बात थी कि चांदनी चौक के चौराहे पर लोग अब भी दारा का टंगा हुआ सिर देखते थे और उन्हें उसका हंसना भी सुनाई पड़ता था। बल्कि अब तो वहीं खड़ा पीपल का पेड़ उसके साथ साथ हाथ हिला हिला कर हंसता था। उस पीपल के साथ ही सल्तनत के सारे पीपल के दरख्त एक साथ हंसते थे और दहशत सा छा जाता था। दहशत भरे इस माहौल में तभी एक गमगीन तराना उभरा। ऐसे जन बिरले जंग, अंदर परख खजाने पाइया, जाति बरनते भैये, अतीता ममता लोभ चुकाइया। ये गमगीन तराना चारों दिशाओं से गूंजने लगा और एक सूत्रधार सामने आया। उसने ऐलान किया, दुनिया के दर्शकों, मैं सदियों का नुमाइंदा और एक नाटक का सूत्रधार हूं। जो कुछ तुम आज देख रहे हो उसके कारण मेरी सदी में मौजूद हैं। हिंदू जाति पराभव के कगार पर है। हिंदुओं के चारों वर्ण छोटी छोटी जातियों उपजातियों में बंट चुके हैं। हर जाति खुद को दूसरे से ऊंचा समझती है। जाति पाति का भेदभाव चरम पर है। हिंदू मिथ्या अहंकार का शिकार है। इसीलिए गुरु नानक का वचन बंजारे की तरह भटक भटक कर कह रहा है, इस दौर में जात पात और वर्ण के झूठे अभिमान से ऊपर उठा हुआ और मोह लोभ से मुक्त कोई व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण तो कर्मकांड का सहारा लेकर बाकी जनता पर अत्याचार कर रहा है।